Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest szósta, niedziela, 15 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim wizyta Mateusza Morawieckiego za oceanem, która dobiegła końca, pikieta młodych lekarzy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, pożary w Kalifornii i zamach w Somalii. Dobiegła końca trzydniowa wizyta wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Minister rozwoju i finansów odwiedził Chicago i Waszyngton, wziął udział w jesiennej sesji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Efektem podróży za ocean jest nowa amerykańska inwestycja pod Częstochową, a o szczegółach nasz korespondent Marek Wałkuski. Podczas dwudniowej wizyty w Waszyngtonie wicepremier Morawiecki rozmawiał nie tylko z przedstawicielami międzynarodowych instytucji finansowych, ale również z biznesmenami. Po spotkaniu z dyrekcją koncernu Guardian Glass poinformował, że firma ta zbuduje pod Częstochową swoją drugą fabrykę szkła w Polsce. Wartość inwestycji może sięgnąć 200 milionów euro. Tutaj powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, ale też będzie to dobre miejsce dla kooperacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Podjął decyzję o rezygnacji z dostępu do elastycznej linii kredytowej, otwartej dla Polski po kryzysie finansowym w 2008 roku. Sięgała ona 9 miliardów 200 milionów dolarów. Koszt jej utrzymania wynosił 60 milionów dolarów rocznie. Nie chodzi tutaj nawet głównie o tę oszczędność, chociaż każdy grosz publiczny się liczy, tylko o to, że Polska jest postrzegana coraz bardziej jako kraj dojrzały. Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że podczas wizyty w Waszyngtonie spotkał się z bardzo wysokimi ocenami działań polskiego rządu w dziedzinie gospodarki i finansów. Przed kancelarią premiera pikietowali lekarze rezydenci. To już 14. doba ich protestu głodowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Swoje postulaty lekarze złożyli na ręce ministra Pawła Szrota. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski mówił, że młodzi lekarze walczą o wzrost nakładów na służbę zdrowia i poprawę sytuacji pacjentów. Jesteśmy tutaj po to, żeby zaapelować o polskich pacjentów, bo jeżeli my w tej chwili czegoś nie zrobimy, jeżeli my nie wyrazimy tego silnego głosu środowiska i głosu nas wszystkich Polaków, to okaże się, że pacjentów dzisiaj, czyli nas tak naprawdę, nie ma kto bronić, a system ochrony zdrowia pozostanie niewydolny aż do 2025 roku. Na to nie ma naszej zgody. Chciałem bardzo podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za wczorajsze słowa, że 6% PKB to jest minimum minimorum. O tym, że nakłady na ochronę zdrowia powinny wzrosnąć do minimum 6% PKB, mówił w piątek na zjeździe klubów Gazety Polskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Co najmniej 40 osób zginęło już w pożarach lasów i zarośli w Kalifornii. Żywioł zniszczył blisko 6 tysięcy budynków. Do tej pory ewakuowano około 100 tysięcy osób. Według władz to najtragiczniejsze w skutkach pożary w historii Kalifornii. Z ogniem walczy ponad 10 tysięcy strażaków wspomaganych z powietrza przez śmigłowce i samoloty przystosowane do gaszenia pożarów. Najtrudniejsza sytuacja jest na północ od San Francisco. W piątek kondolencje na ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przesłał prezydent Andrzej Duda. Ponad 50 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku eksplozji dwóch samochodów pułapek w stolicy Somalii, Mogadiszu. Większość ofiar to cywile, choć jak podała policja, zginęło też wielu wojskowych. Nikt nie przyznał się do tych zamachów, jednak najczęściej za tego rodzaju atakami stoi w Somalii powiązana z Al-Kaidą organizacja Al-Shabaab, uznawana za najkrwawsze islamistyczne ugrupowanie w Afryce. Po długiej chorobie zmarła Anna Szałapak, artystka kabaretu Piwnica pod Baranami. Miała 65 lat. Z kabaretem związana od 1979 roku. W jednym z wywiadów mówiła o znaczeniu prób i całego etapu przygotowywania występu. Do dzisiaj podziwiam siebie, że wytrzymywałam to psychicznie, to napięcie. Natomiast wielką przyjemnością, wielką radością, wielką wspaniałą szkołą to były te przygotowywania. Ja do dzisiaj uwielbiam próby, bo próby to jest taki moment właśnie twórczy, bo to, co się już pokaże przed publicznością, to człowiek jest i obciążony, i bardzo zestresowany. Artystka wydała kilka albumów, m.in. Anna Szałapak w Trójce, czyli Z czego składa się świat, czy Serca na rowerach, piosenki do wierszy Ewy Lipskiej. Zachwycała wykonaniem pieśni w tym utworu Grajmy Panu. Anna Szałapak otrzymała wiele wyróżnień, w tym nagrodę Mateusz 97, przyznawaną przez Polskie Radio za osiągnięcia artystyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Lokalnie mglisto, wietrznie, ale ciepło, w stolicy 16 stopni, z biegiem dnia jeszcze cieplej, od 15 na krańcach północno-wschodnich, około 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie, na wybrzeżu od 15 do 18 w rejonach podgórskich do 20, słabo może padać deszcz lub mżawka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Masz kupon Sodexo? Zastanów się, zanim go użyjesz. Zastanów się, jak oszczędzić więcej. Bo w Lidlu z kuponem Sodexo zyskasz więcej dzięki specjalnym cenom i rabatom. Szczegóły i regulamin na www.lidl.pl. Dziś na obiad piekę kaczkę. Lubię, gdy cały dom pachnie jabłkami. Już widzę tę walkę między dziećmi. Kto dostanie więcej chrupiącej skórki? Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki. Kaczka z jabłkami prosto do piekarnika, tylko 7,99 za kilogram. Oferta ważna do 25 października lub do wyczerpania zapasów. Więcej polskich produktów w biedronkowych cenach, teraz w specjalnym folderze. Biedronka smakuje domem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu w niedzielny, październikowy poranek. Zapraszam Państwa na 2 godziny spotkania z muzyką graną przez chrześcijan. Dziś będzie to muzyka w pewnym sensie różnorodna, ale być może, tak Państwo uznają, bardzo do siebie podobna. Będzie to muzyka refleksyjna, muzyka medytacyjna, muzyka, myślę, w sam raz na poranek już jesienny. No bo cóż, jesień zbliża się długimi krokami, zwłaszcza widać to już wieczorem, ale te poranki też nie są za bardzo rześkie. Ja mam nadzieję, że Państwo z przyjemnością spędzą czas do godziny 8. Zaczniemy od wydarzenia, które miało niedawno miejsce w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie i które wpisuje się w rok błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który zmarł 100 lat temu. Być może Państwu znana osoba, założyciel bardzo wielu zgromadzeń zakonnych. Odbył się koncert, który został także zarejestrowany na płycie zatytułowanej Zbliżam się k Tobie. Już ta staropolszczyzna sugeruje zawartość tekstów, jakie są wykonywane podczas tego koncertu. Ja się odwołam do niego nieco szerzej w przyszłym roku, kiedy rozpocznie się okres Wielkiego Postu, bo to jest taki bardzo pasyjny program. Ale dziś, z uwagi na sąsiedztwo wydarzenia, rok błogosławionego Honorata, posłuchajcie Państwo. Ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn, opiekun projektu, opiekun roku Honorata Koźmińskiego z ramienia kapucynów, przyjaciel dwóch muzyków, którzy tutaj się wypowiedzą, to znaczy Jacka i Kuby Mielcarków, a zaraz potem fragment koncertu. To jest bardzo ważne miejsce dla błogosławionego Honorata, dlatego że właśnie tutaj przyjął wszystkie święcenia, począwszy od niższych, aż po święcenia kapłańskie. Zbliżam się k Tobie, to wybór pieśni przede wszystkim o krzyżu i o męce. Błogosławiony Honorat, kiedy patrzy się na jego życie, jest właściwie to życie wpisane w krzyż. On żyje w XIX wieku pod zaborami, on ciągle jest w jakiś sposób ograniczany, prześladowany. Patrząc na jego życie jeszcze na początek, na nawrócenie, to też widzimy, że te doświadczenie Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jednocześnie, bo tak naprawdę krzyż nas prowadzi do zmartwychwstania, pokazuje, jakie znaczenie miało spotkanie z żywym, prawdziwym Jezusem, a jednocześnie ukrzyżowanym, które pokazuje mu swoje oblicze umęczone, na jego całe życie, także na powołanie i na kapłaństwo, które tutaj właśnie w tym kościele przyjął. Kolejne rzeczy to są teksty Honorata, te pieśni, które są zawarte na płycie, które są wykonywane, interpretacje i czytane również teksty, to także teksty, które są zawarte w modlitewnikach, których używał ojciec Honorata, więc są to teksty z tamtego czasu. Honorat tym żył, można powiedzieć, to medytował, to śpiewał i ta medytacja, bo tak to też nazywamy, to jest medytacja o krzyżu i tajemnicy zbawienia, jest związana z ojcem Honoratem i z tym miejscem. Nie byłoby tego wydarzenia w wymiarze muzycznym, gdyby nie panowie, którzy gracie na dwóch niezwykle, wydaje mi się, z punktu widzenia słuchacza, dźwiękowo nośnych i nastrojowych instrumentach. Kontrabas i saksofon, który mnie to kojarzy się z jazzem. Jak słyszę saksofon, to myślę sobie, aha, będzie jazz. To jest właściwe skojarzenie? Pewnie tak, dlatego że to są takie nasze jazzowe medytacje, ale właśnie medytacje, bo to jest istotna rzecz, o której warto wspomnieć, tak jak powiedział ojciec Grzegorz, to jest chrześcijańska medytacja. Jesteśmy muzykami jazzowymi przede wszystkim, choć nie tylko. Chcieliśmy zrealizować coś właśnie na kształt tej medytacji, coś, co podkreśli ten tekst o niesamowitej głębi, coś, co będzie odpowiednio uroczyste i zachowa jakby spójną całość. Materia kościelna, religijna, muzyczna wcale nie jest taka prosta do tego, aby z nią coś robić, choćby dlatego, iż ważne jest to, żeby nie przekroczyć jakiejś pewnej granicy, żeby z jednej strony oddać nastrój tej medytacji duchowej po prostu, a z drugiej strony dać coś od siebie, właśnie tego jazzowego. Poczuwamy się do takiej katolickiej wspólnoty. To naprawdę nie jest łatwa rzecz, aby oddać jakoś ten klimat. Thank you. Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne. Bóg Ojciec Syna wydał na zbawienie duszne. Jezus, kiedy wieczerzał, swe ciało rozdawał, apostoły swe smętne swoją krwią napawał. Jezusa miłosnego, gdy Żydowie jeli, baranka niewinnego rwali i targali. Opak ręce związali Panu Niebieskiemu, pędem rychłym bierzeli do miasta świętego. Jezus staroście wydan, łańcuchem związany, Piłat Żydów jest pytał, które jego winy. Widząc jego przez winy, do Heroda posłał. Żydowie go soczyli, ale Jezus milczał. Jezus swleczon z odzienia, u słupa uwiązan, a tak przez miłosierdzia okrutnie biczowan. Krew z ciała jest płynęła, Pan Niebieski zranion. O duszo moja, patrzy, płaczy, rzewno wzdychaj. Jezus potem osądzon, Piłat jego sądził. Od Żydów jest nawiedzon, a w tym Piłat zgrzeszył. Maryja, Matka Boża, tedy się smęciła, wzdychała, a płakała i wszytka zemdlała. Jezus z miasta wywiedzion, krzyżem uciążony, a łotrom jest przyłączon, jak robak wzgardzony. Matka mu zabieżała, chcąc jego oglądać, a gdy jego ujrzała, jęła rzewno płakać. Jezusa już krzyżują, patrzy, duszo pilnie, ręce i nogi ranią, krew z ran jego płynie. Matka, gdy to widziała, na ziemię upadła, dla synaczka miłego rada by umarła. Jezus z krzyżem podniesion, patrzcie, chrześcijani, między łotry postawion, drogą krwią skropiony. Od Żydów jest pośmiewan, gdy na krzyżu wisiał, Jezus miłosierny Pan wszytko skromnie cierpiał. Jezusowa matuchna, gdy u krzyża stała, bok jego włócznią zbodzion i wielko otworzon. Krew i woda płynęła z boku na świętszego. Matuchna jego miła żałowała tego. Thank you. Jak Państwu podoba się taki kontrabas, taki saksofon październikowego poranka? Jacek Mielcarek, saksofon, Jakub Mielcarek, kontrabas. A wcześniej mówił ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Jeśli mają Państwo niedosyt takiej medytacji, takiej muzyki wyrastającej z ciszy i modlitwy, no to będziecie musieli Państwo poczekać do początku Wielkiego Postu przyszłego roku. Ojciec Honorat Koźmiński jest bohaterem całego tego roku w zakonie braci mniejszych kapucynów. Warto odnieść się także do jego pism, do jego książek, które niedawno zostały wznowione, w ogóle do jego postaci. A cały program Zbliżam się k Tobie osnuty jest na tekstach, z notatników, z tekstów spisywanych przez ojca Honorata. To są polskie modlitwy z XVIII, XIV, a nawet XIV i XV wieku, jak na przykład Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne. Ta interpretacja muzyczna, wierna pewnej linii melodycznej sprzed wieków, tutaj zabrzmiała w wykonaniu Jacka Mielcarka. Także zachęcam Państwa serdecznie do śledzenia tych wydarzeń. Zostaniemy w tym nurcie, w tej godzinie jeszcze, ponieważ pomyślałem sobie, żeby dobrze wpisać się w ten klimat, zaproponuję Państwu fragmenty jeszcze jednego wydarzenia, bardzo z październikiem związanego, zresztą do tego też odwołam się po godzinie 7, z październikiem związanego, mianowicie, jak Państwo wiedzą, niedawno obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski, Idźmy Naprzód z Nadzieją, dzień poświęcony pamięci, nauczania i osoby Jana Pawła II, którego nie ma już z nami przecież od 13 lat. Ale warto wiedzieć, proszę Państwa, że zbliża się, a dokładnie rzecz biorąc, jutro przypadnie 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. 39 lat, proszę Państwa. No i to wielki przełom oczywiście. W Polskim Radiu powstała płyta zatytułowana Dalekie Wybrzeże Ciszy. To jest tytuł jednego z poematów młodego Karola Wojtyły. Ta płyta została wydana przez Polskie Radio. Chcę Państwu zaprezentować jej fragmenty. Młodzi, zdolni wykonawcy, wspaniali kompozytorzy napisali muzykę do tekstów Karola Wojtyły. A tam jeszcze w tym programie, czego na tej płycie nie ma, fragmenty tekstów recytowali Piotr Franczewski i Krzysztof Gosztyła. Ale teraz z tej płyty Papież Słowiański, wiersz Juliusza Słowackiego z muzyką Marcina Partyki. Dalekie Wybrzeże Ciszy, również z muzyką Marcina Partyki w wykonaniu Hanny Stach i Jagody Stach oraz Póki Morze Przyjmujesz z muzyką Edwarda Pałasza w wykonaniu Beaty Banasik. Wśród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla Słowiańskiego oto papieża otwarty tron. światem przed wieczami, tak nie ucieczę jako ten Włoch. On śmiało jak Bóg sam pójdzie na miecze, nie straszny mu proch. Twarz jego słońcem rozpromieniona, lampą dla sług. Zanim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazanie, nie tylko lud. Jeśli rozkaże, to słońce wstanie, pomoc to cud. Zbliża rozdawca nowych globowych sił. Cofnie się w żyłach pod jego słowy krew z naszych żył. W sercach się zacznie światłości Bożej strumienny śpiew. Co myśl po myśli przezeń to stworzy, pomoc to ty. Potrzebasz mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata do naszych łon. Chłopiec aniołów kwiatem uwiata dla niego tron. Dla niego ducha wkrótce ujrzy dziecię, potem twarz. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Kościołów on powymiata, oczyści się. Boga pokaże w twórczości świata jasno jak dzień. On rozda miłość jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoń. Gołąb mu słowa słowem wyleci, poniesie wieść. Nowinę słodką, że Duch już świeci i ma swą cześć. Niebo się nad nim pięknie otworzy z obojga stron. Bo on na tronie stanął i tworzy i świat, i tron. On przez narody uczyni brak niewy. Głos, że duchy pójdą w cele ostatnie przez ofiar stos. Takiego ducha wkrótce ujrzycie dzień, potem twarz. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrza kościołów on powymiata, oczyści się. Boga pokaże w twórczości świata jasno jak dzień. Dla niego ducha wkrótce ujrzycie dzień, podnieś twarz. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrza kościołu on powymiata, oczyści się. Boga pokaże w twórczości świata jasno. Zaczynają się tuż za progiem, nie przefruniesz tamtędy jak ptak. musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci. Nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny przechylonym. Z nurtu tego to objęty tajemniczym pięknem wieczności. Trwać i trwać, nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać, coraz jaśniej i prościej. Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co zamykając za sobą cicho drzwi i zdepki maleńkie, a idąc kropła godzi i tą ciszą trafia najgłębiej, i tą ciszą trafia najgłębiej. Za progiem nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Nie dostrzegać dusza człowieka zanurzona w maleńkiej kropli. Dusza porwana w prąd, dusza porwana. Oklaski państwo słyszeli, ponieważ płyta została nagrana w trakcie koncertu. Jest to rejestracja koncertu Dalekie Wybrzeża Ciszy. Śpiewali młodzi wykonawcy Hania Stach, Jagoda Stach, Beata Banasik. Zaśpiewają jeszcze, a muzycznie Artur Partyka, Marcin Partyka i Edward Pałasz. A za chwilę będą mogli państwo usłyszeć, jak poezję Karola Wojtyły umuzycznili Maciej Małecki, Michał Lorenz, Piotr Mos i Filip Hadrian Tabęcki. A będą to za tę chwilę w wykonaniu Pawła Paprockiego i Ewy Konstancji Bułchak, Uwielbiam Cię Siano Wonne w wykonaniu Jerzego Połyńskiego, Aż dotąd doszedł Bóg w wykonaniu Janusza Radka i Myśląc Ojczyzna w wykonaniu Agaty Klimczak i Romana Kołakowskiego. Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej, która w wieczność niezmierną opływa. Za dotknięcie dalekiego żaru, w którym ogród głęboki omdlewa. Mieszały się chwila i wieczność, kropla morze opięła, opada cisza słoneczna w głębinę tego zalewu. Zmieszały się chwila i wieczność, kropla morze opięła, opada cisza słoneczna w głębinę tego zalewu. Czyż życie jest falą podziwu, falą wyższą niż śmierć, dno ciszy, zatoka, zalewu. Samotna ludzka pierś. Stamtąd żeglując w niebo, kiedy wychylisz się z łodzi, miesza się szczebiot dziecięcy i podziw. Stamtąd żeglując w niebo, kiedy wychylisz się z łodzi, miesza się szczebiot dziecięcy i podziw. Siano wonne, bo nie znajduję w tobie dumy dojrzałych głosów. Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie dziecinę bosą. Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi w twoich opadłych liściach. Uwielbiam cię, drzewo surowe, boś kryło jego barki w krwawych okiściach. Uwielbiam cię, siebie, nie znajduję w tobie dumy dojrzałych głosów. Uwielbiam cię, jak się nawet, któreś tuliło w sobie dziecinę bosą. Uwielbiam cię, się nawet. Uwielbiam cię, blade światło pszennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka, podpływając do naszego brzegu tajemną ścieżką. Uwielbiam cię, siano wonne. Thank you. powiedzcie, głosy wyniosłe, czy wy nie wiecie, gdzie się myślą z ojczyzna powracam w stronę upadków i zwycięstw, i kartę losu odwracam z księgi tętniącej jak życie. Myślą z ojczyzna rozważam cenę człowieczej wolności, psalm mizerere powtarzam pamięci i tożsamości. Historia warstwą wydarzeń powleka znamiona sumień. Ruina domu pamiętać każe o grzechu, lęku i dumie. Oto liturgia dziejów. Przez spojrzenie na Europę, jedynie ze strony zła, które pojawiło się w jej dziejach nowożytnych, jest słuszne. Nowożytna Europa zrodziła także wiele owoców dobra. Zło zawsze jest jakimś brakiem, niedostatkiem, ale nigdy nie jest pełną nieobecnością dobra. Myśląc ojczyzna, znam rolę tej cząstki dziejów, co wrosła w miłość pokoleń, która nienawiść przerosła. Myśląc ojczyzna, odkrywam ludzkie zmagania z wolnością. Psalm miserere nazywam pamięcią i tożsamością. Czy przeciw strumień prądowi historia popłynąć może? Ruina domu na tarczy godzin to znak odwiecznych zagrożeń. Oto liturgia dziejów. Dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła. Znaczy to, że zło istnieje obok dobra, rośnie niejako z tej samej natury. Natura bowiem nie jest do końca zła, nie została zniszczona pomimo grzechu pierworodnego. Myśląc ojczyzna, pragniemy sprawiedliwości dziejowej, ucząc się nowej nadziei, ziemi idziemy nowej. Myśląc ojczyzna, rozumiem problemy ludzkiej wolności. Psalm miserere to strumień pamięci i tożsamości. Zła doznanego nie można zapomnieć. Można je tylko przebaczyć, a przebaczenie jest w Bogu. Oto liturgia dziejów. Tym jednym z bardziej znanych fragmentów tekstów młodego Karola Wojtyły zakończyliśmy, prawie zakończyliśmy tę pierwszą godzinę audycji Muzyczne Rozmowy. Myśląc Ojczyzna śpiewali Agata Klimczak i Roman Kołakowski do muzyki Filipa Hadriana Tabenskiego. Umuzycznili te wiersze Karola Wojtyły różni kompozytorzy, których nazwiska wspominałem. Chciałbym dorzucić jeszcze jedno Kuby Stankiewicza i utwór zatytułowany Bóg spoczywał w sercu. Bóg spoczywał w sercu i wszechświat, lecz wszechświat gasł. Zwolna stawał się rozumem, jego pieśnią, najwyższą z gwiazd. Opowiadam wam zdziwienie wielkie, herlejscy mistrze, nie warto czuwać nad bytem, który wymyka się z rąk. Jest piękno rzeczywistrze, utajone pod żywą krwią. Kromka chleba rzeczywistsza niż wszechświat, pełniejsza bytu i słowa, pieśń jak morze zalewająca odmęt słońca, wygnanie Boga. Wprowadzając Państwa niejako w klimat i treść drugiej godziny naszego spotkania, chcę Państwu zaprezentować jedną z piosenek programu Wiał Wiatr, poświęconego świętemu Franciszkowi z Asyżu. Niedawno, na początku października, 4 października, było liturgiczne wspomnienie tego wyjątkowego człowieka, zwanego biedaczyną, poverello, najniższym sługą sług. Ponieważ o Franciszku w wyjątkowy sposób będziemy mówić w drugiej godzinie. Ale żeby się dobrze do niej wprowadzić, to teraz w wykonaniu Galicji, Lidii Jasgar, do słów Andrzeja Zająca, Franciszkanina i muzyki Ryszarda Brączka, pieśń rycerza. Spoglądałaś na mnie ukradkiem, gdy wyruszałem w świat w rycerskiej zbroi, z nadzieją w sercu. Była byłaś, o jasna byłaś, duszy mojej szczęsnym promieniem. Dla ciebie zdobyć świat, tak niegdyś chciałem, radości serca. Ty pani będziesz królową, przy tronie mego króla, bo córką króla jesteś przez wierność, bo córką króla jesteś. Ty pani będziesz królową, przy tronie mego króla, bo córką króla jesteś przez wierność, bo córką króla jesteś. Jesteś, o jasna, jesteś zawsze żywa w mojej pamięci. Rycerzem jestem dziś, heroldem króla po wieczne czasy. Znam autopromocja. Wdzięk, dowcip i piękno, czyli piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w aranżacjach Andrzeja Bożyma i mistrzowskim wykonaniu chóru kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Uff, tyle słów. Teraz trzeba tylko koniecznie posłuchać. Transmisja koncertu Starsi Panowie Chórem na antenie Trójki dziś o 19:00. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja.